พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีความศรัทธาความเชื่อมีปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกพวกเราจึงควรเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยให้พิจารณาว่าพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะจะทำให้เราได้ประโยชน์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทรงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆคือไม่ใช่แค่วันละครั้งสองครั้งแต่ให้พิจารณาอยู่เนืองๆเหมือนกับตอนที่ได้ทรงถามพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนท์ก็ตอบไปว่า4-5 ครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่วิธีที่จะทำให้เธอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นหายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกเราก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าคิดอย่างนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วความคิดที่เป็นปัญญานี้จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความตายได้จะทำให้เราไม่มีความรู้สึกกลัวต่อความตายนี่คือเหตุผลที่ทำไมทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆเพราะถ้าเราพิจารณาแล้วใจของเราจะตั้งมั่นจะสงบจะเป็นสมาธิและจะเป็นปัญญาจะมีปัญญาจะรู้ว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปแต่จะไม่มีความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายเพราะใจเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างภาวนามยปัญญาขึ้นมาที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองๆ อันนี้จะเรียกว่าจินตามยปัญญาพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะดับความทุกข์ไม่ได้คิดถึงความแก่แล้วก็ไม่สบายอกไม่สบายใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายแล้วไม่สบายอกไม่สบายใจทุกข์ใจก็แสดงว่ายังไม่เป็นภาวนามยปัญญายังไม่ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องยังไม่ได้พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นจิตจะมีอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้วพอคิดถึงความแก่ก็จะรู้สึกเฉยคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยๆคิดถึงความตายก็จะรู้สึกเฉยๆเมื่อรู้ว่าความรู้สึกเฉยๆนี้เป็นประโยชน์แก่จิตใจเพราะทำให้ใจไม่ทุกข์นั่นเองพอเจอความแก่จริงๆก็จะเฉยๆเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยๆเจอความตายก็จะเฉยๆปล่อยวางได้เจอการพัดพรากจากกันก็จะเฉยๆนี่แหละผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีความเชื่อฟังในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติการเชื่อฟังเฉยๆโดยไม่มีการปฏิบัติยังไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นทรงต้องการให้เรานำเอาไปปฏิบัติเพราะการฟังเฉยๆยังไม่สามารถทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคือชาวพุทธอย่างพวกเรานี่พวกเรามีศรัทธาปัสสาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสแต่เราไม่มีความเชื่อเลื่อมใสจนถึงนำเอาไปปฏิบัติเราเพียงแต่เชื่อและฟังแต่เราไม่นำเอาไปปฏิบัติกันประโยชน์ที่พึงจะได้รับก็เลยไม่เกิดขึ้นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเราไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะมอบให้กับเราได้ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทำให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถย้อนอดีตของเราไปได้เราจะเห็นภพชาติของเราเป็นจำนวนมากมายก่ายกองสุดลูกหูลูกตาถ้ามองระยะทางก็เหมือนกับสุดลูกหูลูกตาการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราในอดีตที่ผ่านมานี่มันสุดลูกหูลูกตาและการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคตมันก็ยังสุดลูกหูลูกตาอยู่เช่นกันยังไม่เห็นวันสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคตที่จะตามมานี้ก็จะเป็นแบ สุดลูกหูลูกตาเช่นเดียวกันมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างต่อเนื่องเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราถึงจะเห็นวันสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การได้ยินได้ฟังนี้เป็นประโยชน์ครึ่งเดียวแต่ยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติดังนั้นเราอย่าประมาทอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บอย่าลืมความตายอย่าหลงไหลกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ใดที่ยังหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแสดงว่าติดอยู่กับกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องไม่เข้าไปติดกับของลาภยศสรรเสริญติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันเพื่อที่พวกเราจะได้รู้จักวิธีทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องออกจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะนี่เป็นที่ทำให้เกิดภพชาติเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเป็นแหล่งผลิตภพชาติก็ว่าได้คือการแสวงหาลาภยศสรรเสริญการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถอยออกจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการเอาเงินทองที่เราใช้ซื้อความสุขต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาไปใช้กับผู้อื่นอย่าใช้กับเราเอาไปซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเอาไปทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมแล้วเราจะได้ไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อภพชาตินั่นเองทุกครั้งที่เราใช้เงินทองซื้อข้าวของซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากได้ไม่ใช่ตามความจำเป็นการซื้อของที่จำเป็นนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภพสร้างชาติเช่นซื้อปัจจัย4ซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มการซื้อของเหล่านี้โดยประมาณไม่ถือว่าเป็นการซื้อภพซื้อชาติแต่การซื้อแบบกิเลสตัณหาซื้อตามความอยากแม้จะเป็นปัจจัย4ก็เป็นการซื้อภพซื้อชาติได้เหมือนกันเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหรา กินความจำเป็นมาดำรงชีพซื้อบ้านราคาร้อยหลายสิบล้านมาอยู่ซื้อเสื้อผ้าราคาหลายแสนมาสวมใส่ซื้ออาหารราคาหลายหมื่นหลายพันมารับประทานถ้าซื้อแบบนี้ใช้แบบนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการใช้เงินทองตามความอยากอยู่ก็จะทำให้เป็นการสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาได้แต่ถ้าซื้อแบบมักน้อยสันโดษซื้อตามความจำเป็นซื้อให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้ถูกที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่มีเวลาเรามัวแต่ไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆมาซื้อของตามความอยากต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์การจะหลุดพ้นได้เราต้องมีเวลาไปปฏิบัติและการจะมีเวลาไปปฏิบัติเราก็ต้องยุติเอาเวลานี้ไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะหาเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่แบบมักน้อยสันโดษอย่างนี้จะไม่ใช้เวลามากจะไม่เสียเวลามากอย่างพระเวลาไปหาอาหารมารับประทานก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวไปบิณฑบาตก็ได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วอาหารก็ตามมีตามเกิดไม่ต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อาหารที่ต้องถูกปากถูกคอถูกใจยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนเกินก็ไม่เก็บสะสมเอาไว้ส่วนเกินก็สละไปบริจาคไปให้ผู้อื่นที่เขาไม่มีได้มีบ้างนี่คือลักษณะของการใช้เงินที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าใช้ตามความอยากแล้วต่อให้ให้ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะความอยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเคยมีระดับนี้ก็จะใช้ระดับนี้พอมีมากกว่าระดับนี้ก็จะใช้มากกว่าระดับนี้มันจะตามกันไปเรื่อยๆถ้าใช้ตามความอยากแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญได้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาก่อนที่จะมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องได้จะต้องมีเวลาไม่ต้องใช้เวลาไปกับการทำงานหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองต้องมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆจึงจะได้มีเวลาที่จะมาพิจารณาอย่างเนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาถ้าสามารถพิจารณาอย่างต่อเนื่องได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจจะเป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้จักวิธีที่จะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองก็คือการทำใจให้เฉยทำใจให้นิ่งทำใจให้เป็นอุเบกขา ร่างกายจะเป็นอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่สั่งให้เขาไม่เจ็บสั่งให้เขาตายไม่ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเฉยๆเสียก็จะไม่ทุกข์ก็จะอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่เป็นวิธีง่ายๆที่พวกเราไม่คิดกันว่าจะได้ผลพวกเราเลยไม่มีใครทำกันไม่มีใครพิจารณากันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ได้ทรงสอนพระอานนท์ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปเสียเวลาคิดกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปเสียเวลากับการหาวิธีชะลอความแก่ชะลอความเจ็บไข้ได้ป่วยชะลอความตายเลยชะลอไปก็เท่านั้นมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมเพียงแต่ช้าหน่อยเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลามาพิจารณาอย่างเนืองๆดีกว่าว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วจิตจะเชื่องจิตจะนิ่งจิตจะสงบจิตจะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่คือหลักของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองการพิจารณาอย่างเนืองๆนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติทุกครั้งที่เราระลึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณานุสติแล้วเมื่อเราระลึกอยู่อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเป็นสมาธิจิตก็จะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาจะปล่อยวางได้พอเห็นความแก่ก็จะเฉยเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยเห็นความตายก็จะเฉยนี่คือสิ่งที่เราไม่ทำกันไม่ปฏิบัติกันไม่สร้างกันไม่สร้างสติไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญากันวันหนึ่งมัวแต่คิดเรื่องหาที่ไปเที่ยวกันที่ไปหาความสุขกันไปกินไปดื่มกันไปสังสรรค์กันไปทำอะไรจิปาถะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้เวลาที่พบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปจึงไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงฟังธรรมแบบทัพพีในหม้อแกงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติต่อไม่เหมือนกับผู้ที่ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติเรียกว่าฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นกับแกงนี้จะรู้รสชาติของแกงทันทีเพียงหยดเดียวก็รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดส่วนทัพพีนี้ต่อให้อยู่ในหม้อแกงไปเป็นเวลาอันยาวนานก็จะไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรการฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับสัมผัสกับผลอันเลิศอันประเสริฐของธรรมแต่ถ้าฟังแบ ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจนี่แหละคือรสแห่งธรรมเวลาเกิดความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นดับไปจะเห็นความประเสริฐของรสแห่งธรรมเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์นี่จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมากองเท่าภูเขาก็ตามมันก็ไม่ได้มาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากจะทำให้เราแบกความทุกข์เพิ่มมากขึ้นแบกกองทุกข์ของลาภยศสรรเสริญยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งทุกข์หนักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นอย่าไปหลงกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญกับการหาความสุขทางจาหูจมูกลิ้นกายให้เรามาหารสแห่งธรรมกันรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงและการที่จะได้รสแห่งธรรมก็ต้องมีความยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนั่นเองชนะความยินดีในลาภยศสรรเสริญเพราะถ้ายินดีในลาภยศสรรเสริญสุขก็จะไปได้รับกองทุกข์กับเป็นผลตอบแทนถ้ายินดีในธรรมก็จะได้รับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเป็นผลตอบแทนดังนั้นเราต้องมีความยินดีมีฉันทะฉันทะคือความยินดียินดีในธรรมเมื่อเรามีฉันทะแล้ววิริยะก็จะตามมาจะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญปฏิบัติธรรมมีความยินดีในธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดวิริยะคือความยินดีในธรรมเมื่อมีความยินดีในธรรมใจก็จะจดจ่ออยู่กับธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปสนใจกับลาภยศสรรเสริญสุขจะสนใจอยู่กับสติสมาธิและปัญญากับศีลกับการปลีกวิเวกนี่คือการยินดีในธรรมทำให้ใจเรานี่จะจดจ่อจะคิดอยู่วิมังสาก็คิดเรื่องของธรรมไม่ไปคิดเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขนี่จะตัดทิ้งไปเลยทุกครั้งถ้าจะคิดก็ตัดมันไปจะคิดแต่เรื่องการปลีกวิเวกเรื่องความมักน้อยสันโดษเรื่องของการทำความเพียรเรื่องของการไม่คลุกคลีกันเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติเรื่องของวิมุตติญาณทัศนะจะพุ่งจิตใจไปที่ธรรมเพียงอย่างเดียวเมื่อมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิวังสาแล้วผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้คืออิทธิบาท4นี่เองอิทธิบาท4แปลว่าอะไรอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทก็คือทางอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความสำเร็จ4ประการด้วยกันถ้ามีคุณธรรม4ประการนี้คือมีฉันทะความยินดีในธรรมมีวิริยะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมมีจิตตะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมมีวิมังสาจิตใจที่ใคร่ควรพิจารณาแต่ธรรมพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆ เรียกว่าวิมังสาพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่เรียกว่าวิมังสาใคร่ควรอยู่กับธรรมใจก็จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปใครจะซื้อตั๋วให้ไปเที่ยวเมืองนอกก็ไม่ไปยกให้คนอื่นไป ใครอยากจะไปซื้อพบไปต่อพบต่อชาติก็ไปเที่ยวเมืองนอกกันใครอยากที่จะไปต่อพบต่อชาติก็ไปกินเลี้ยงกันไปเฮฮาปาร์ตี้กันแต่คนที่ต้องการตัดพบตัดชาตินี้จะไปปลีกวิเวกจะไปมักน้อยสันโดษจะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้วิมุตติและวิมุตติญาณรัตนะคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการมีอิทธิบาท4ถ้ามีอิทธิบาท4ในบุคคลใดแล้วความสำเร็จก็ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะธรรมนี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมานั่นเองอิทธิบาทแปลว่าทางสู่ความสำเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่คืออะไรก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองจะมีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้านี่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะอิทธิบาท4นี่ดูความเพียรของพระพุทธเจ้าดูฉันทะของพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระราชโอรสแต่พระทัยของพระองค์ไม่ได้มีฉันทะกับราชยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสเลยกับมีฉันทะกับการไปเป็นสมณะเป็นนักบวชไปปลีกวิเวกไปถือความมักน้อยสันโดษไปอยู่ตามลำพังไม่คลุกคลีกับไก่ไปเจริญศีลสมาธิปัญญานี่คือฉันทะของพระพุทธเจ้าวิริยะของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสลบสลายถึง3 ครั้งอดพระกายอาหารถึง49 วันทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะไม่ลุกจากที่นี่ที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดตราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ไม่ยอมลุกโดยเด็ดขาดนี่คือความเพียรของผู้ที่มีอิทธิบาท4อย่างพระพุทธเจ้าจิตใจก็ภาวนาจดจ่ออยู่กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วในที่สุดก็ได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นพระบรมศาสดาได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือผลของอิทธิบาท4ความยิ่งใหญ่จะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างจะมีความยิ่งใหญ่อะไรเท่ากับการได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกจะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คืออิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทก็คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเราต้องการไปสู่ความยิ่งใหญ่ไปสู่ความสำเร็จเราก็ต้องสร้างฉันทะขึ้นมาสร้างฉันทะคือความยินดียินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในธรรมจะนำให้เราได้ไปพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเราจึงต้องใฝ่บุญฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมอยู่เรื่อยๆเข้าหาธรรมอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่จะต้องเลือกระหว่างการไปเที่ยวกับการไปหาธรรมะนี่ต้องไปหาธรรมะทุกครั้งที่จะเลือกว่าต้องไปหาลาภยศสรรเสริญสุขดีหรือไปหาธรรมดีผู้ที่มีจิตฝ่ายธรรมจะต้องไปทางธรรมอย่างเดียวจะไม่ไปในทางลาภยศสรรเสริญสุขอีกต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความยินดีในธรรมเมื่อมีความยินดีในธรรมก็จะมีความภาคเพียรต่อการปฏิบัติธรรมต่อการเจริญธรรมเมื่อมีการภาคเพียรมีการเจริญธรรมใจก็จะมีการจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติกับการเจริญธรรมคิดวิมังสาก็คิดอยู่กับเรื่องของธรรมเช่นตามที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าคิดอย่างต่อเนื่องแล้วความคิดนี้ก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเพราะคิดแบบนี้จะทำให้ใจนิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาแล้วก็มีความรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยุ่งกับเขาไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆแล้วจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ก็เรียกว่าก็หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะจะเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเฉยกับความตายได้ปัญหาของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็อยู่แค่ตรงนี้เองคือเฉยไม่ได้พอคิดถึงความแก่ก็กลัวแล้วคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวแล้วคิดถึงความตายก็กลัวแล้วยังไม่ทันได้เจอตัวมันเลยเหมือนกับไปอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสียงคำรามเท่านั้นก็กลัวแล้วยังไม่เห็นตัวมันเลยแต่ผู้ที่คอยพิจารณาเรื่องเสืออยู่เรื่อยๆว่าเสือมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่เราไม่มีบ้างอย่างที่หลวงตาให้พิจารณาเวลาไปอยู่ในป่าไปเจอเสือให้แยกให้เปรียบเทียบดูว่าเสือมันมีอะไรแล้วเรามีอะไรมันมีผมเราก็มีผมมันมีขนเราก็มีขนมันมีเขี้ยวเราก็มีฟันมันมีเล็บเราก็มีเล็บมีหนังเราก็มีหนังมีเนื้อเราก็มีเนื้อมันมีอะไรเราก็มีหมดมีอย่างเดียวที่เราไม่มีคืออะไรก็หางเสือเท่านั้นเองเรากลัวหางเสือเลยไอ้อย่างอื่นเราไปกลัวทำไมมันมียังไงเราก็มีอยู่เราก็ไม่เคยกลัวผมของเราเราไปกลัวผมของมันทำไมผมของขนของมันกับขนของเรามันต่างกันตรงไหนนี่คือการพิจารณาอย่างเนืองๆเพื่อดับความกลัวพอมันใจมันเฉยแล้วมันก็จะไม่กลัวเพราะใจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดมีรปภ.คุ้มครองรักษาตลอด24ชั่วโมงก็ตายได้อยู่ในป่าในเขาที่มีภัยรอบด้านก็ตายได้ถ้าถึงเวลาจะตายมันตายได้ถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ตายดูครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่กับสิงสาราสัตว์ต่างๆทำไมท่านไม่ตายกันเพราะมันไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายมันไม่ตายหรอกแต่ถึงเวลาตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเรื่องของความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ควรที่จะไปสนใจให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ควรที่จะต้องไปกลัวให้ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะกลัวไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายถึงเวลาไม่ตายมันก็ยังไม่ตายดังนั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติกับความตายได้อย่างถูกต้องโดยไม่ทำให้เกิดความทุกข์แก่เราก็คือให้รู้เฉยๆท่านเองให้เฉยกับมันเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บเฉยกับความตายจะเฉยได้ก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาจนจิตเฉยพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเฉยเองมันจะชินชากับความแก่กับความเจ็บกับความตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากความแก่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วถึงเวลาก็เฉยเท่านั้นเองเพราะทำอะไรไม่ได้ไปร้องโวยวายก็ทำอะไรไม่ได้ไปหนีมันก็หนีไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเวลาที่เจอความแก่ความเจ็บความตายนอกจากเฉยเฉยเท่านั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับมันการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องไปการไปเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่ได้ต้องการไปเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายเพราะเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือความทุกข์ใจนี้เท่านั้นเองสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้ทำได้ถ้าเราทำใจให้เฉยได้นี่คือเรื่องของการเชื่อ ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงจะได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติกลับมาฟังเทศเด็ก10 ปีก็เหมือนเดิมไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปแต่อย่างใดก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งรสของแกงสักทีถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันก็ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นรสชนิดไหนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเปลี่ยนจากทัพพีมาเป็นลิ้นฟังแบบลิ้นกับแกงก็คือฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องมีการฟังก่อนฟังว่าจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ต้องเอาไปทำทำแล้วถึงจะเกิดผลขึ้นมาถ้าไม่ทำก็ยังไม่เกิดผลก็จะไม่รู้รสแห่งธรรมว่าชนะรสทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาความเชื่อมีประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเรานี้ถือว่ามีโชคมีวาสนามากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศรัทธาความเชื่อเรามาครึ่งทางแล้วดีกับพวกที่พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีความเชื่อไม่สนใจไม่ศึกษาอย่าว่าแต่ปฏิบัติเลยแม้แต่ศึกษาก็ไม่สนใจพวกนี้ก็เป็นพวกที่ตัดอนาคตของตัวเองไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยทั้งที่นานๆจะได้มาพบเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆพระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วนานๆโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคลาภอันมหาศาลโชคที่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกเพราะโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้มันยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีศรัทธาแล้วเราก้าวมาไกลแล้วเหลือก้าวเดียวเท่านั้นเองคือการปฏิบัตินี้เท่านั้นเองทำไมไม่ปฏิบัติกันอย่าประมาทนอนใจเพราะเวลานี้มันไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะหมดเมื่อไหร่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมท่านหนึ่งที่ใส่บาตรอยู่เป็นประจำก็ไปไว่ายน้ำแล้วตะคริวเป็นตะคริวก็จมน้ำตายไปอายุก็ยังไม่มากประมาณ40มีภรรยามีลูก2 คนเนี่ยความตายมันจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แม้แต่พระเมื่อวานนี้ไปบิณฑบาตก็เกือบจะไปชนกับรถแล้วมีรถวิ่งสวนมาวิ่งเข้ามาในทางของรถที่วิ่งไปพอดีคนขับมันได้สติมันดึงกลับไปมันก็จะได้ชนกันแล้วคนขับเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือหลับในหรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงนี่คือความตายที่รอเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้กันเราต้องคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจแม้เช่นนั้นเราจะคิดว่าโอ๊ยเรายังอายุแค่นี้ยังไปได้อีกหลายปีตอนนี้ขอเที่ยวก่อนขอหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญก่อนไอ้เรื่องไปนั่งพุทโธไปนั่งพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้ขอรอเวลาที่ทำอะไรไม่ได้แล้วไปเที่ยวไม่ได้แล้วค่อยมาว่ากันตอนนี้ยังเที่ยวได้ขอเที่ยวก่อนถ้ามันเป็นไปตามที่เราวางแผนได้ก็ดีกลัวมันจะตายก่อนถึงเวลาที่เราวางแผนไว้หรือถึงเวลาแก่แล้วก็ไม่มีกำลังที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วจะนั่งจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วแล้วจะมาให้พิจารณาอยู่เนืองๆก็ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาได้ตอนนี้กำลังมีกำลังวังชา ที่สามารถที่จะพิจารณาธรรมต่างๆได้ก็ควรจะรีบทำเสียเวลามันจะหมดไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยท่านว่าเวลาเป็นเหมือนกับอสรพิษงูที่คอยเข้าเหมือบเหยื่อเข้าไปทีละนิดทีละน้อยเวลานี้เกินกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาผ่านไปผ่านไปนี่คนก็จะตายไปทีละคนสองคนหายไปทีละคนสองคนเนี่ยพวกเรานี่อีกสักร้อยปีเนี่ยไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วถูกเวลาเขมือบกินไปหมดแล้วอีกร้อยปีนี้ไม่มีพวกเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอย่างอยู่ที่เป็นอยู่ขณะนี้ฉะนั้นอย่าประมาทให้รีบใช้เวลาอันมีค่านี้ให้เกิดคุณเปิดประโยชน์ในขณะนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านี่คือความไม่ประมาทที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราตั้งกันให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้อย่างคณะของเราก็ได้ข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีคนตายไปคนหนึ่งแล้วตายไปทีละคนสองคนเหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ต้นโพนี้ทุกปีมันจะผลัดใบเก่ามันก็จะร่วงไปหมดแล้วใบใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาพวกเราเป็นเหมือนใบไม้เก่าเดี๋ยวก็ต้องร่วงลงออกลงดินไปเปิดทางให้ใบไม้เก่าใบไม้ใหม่ก็ออกมางั้นรีบทำเสียก่อนที่เราจะตายกันถ้าเราไม่รีบแล้วมันก็จะไม่ได้ทำเพราะมันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยขออีกวันน่ะขอเลื่อนไปอีกวันวันนี้ก็เลื่อนไปพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปต่อเลื่อนไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดเวลาแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจก็ไม่มีใครก็ช่วยอะไรเราได้อย่างนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทรีบตักตวงธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ารีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เพียงไม่กี่วันกี่เดือนก็จะสามารถตักตวงได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีธรรมที่อันเลิศอันประเสริฐธรรมที่เป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจะเป็นของผู้ที่มีความยินดีในธรรมผู้ที่มีอิทธิบาทสี่ต่อธรรมก็คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาความไม่ประมาทนี้ไปเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจเพื่อให้กระตุ้นความเพียรของพวกเรากระตุ้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาให้เกิดขึ้นเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาอีกต่อไปงั้นใครมีปัญหาอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้เลย กราบนมัสการถามพ่อลูกอยากเรียนถามว่าตอนที่ก่อนจะเข้าพรรษานะคะ ก็ได้ถากจุดธูปแล้วก็บอกไว้ว่าเข้าพรรษาปีนี้จะมาปฏิบัติธรรมให้ครบ3เดือนในวัดนะคะทีนี้พอดีไม่ทราบว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีให้แค่7วัน15วันอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ได้อยู่มา2ที่แล้วที่นี่ก็7วันที่ที่แล้วก็15วันทีนี้ถ้าเกิดลูกไม่ต้องไปเที่ยวตะเวนหาจะทำที่บ้านตัวเองเนี่ยจะได้ไหมคะจะผิดสัจจะไหมคะ ก็แล้วแต่เราตั้งสัจจะยังไง อ๋อค่ะถ้าตั้งอยู่วัดก็ต้องไปวัดใช่ไหมคะ อ ้ าวจะกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินข้าวผัดนี้มันก็ ฮะค่ะงั้นก็ต้องไปหาวัดต่อให้ครบรอบเด ็ดก็ไปตั้งก่อนทำไมไม่ไปเลือกวัดดูก่อน ค ่ ะ ไม่ไปสำรวจดูก่อนว่าไปอยู่ที่ไหนได้หรือเปล่า ค่ะก็พอดีหนูกลับมาจากนอกก็บินเข้ามาเลยค่ะเลยไม่ทราบเดี๋ยวจะลองไปค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องสึกจากที่นี่แล้วค่ะเขาให้อยู่แค่7วันค่ะแล้วก็ออกก็คงไปหาที่อยู่ใหม่อ่ะค่ะแต่ค่ะทีแรกหนูว่าคิดว่าไปอยู่ได้จะหาเช่าอพาร์ตเมนต์หรือบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็มาฟังหลวงพ่อทุกวันแต่ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเข้าวัดใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้ล่ะคุณพูดไว้ยังไงกับตัวคุณเองคุณก็ต้องไปมันถามเราได้ยังไง อ๋อค่ะ คุณบอกคุณจะรักคนนี้แล้วเราถึงเวลาคุณไปรักอีกคนอย่างนี้มันเป็นสัจจะหรือเปล่า อ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวไปหาวัดต่อค่ะ คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณปราณีวันนี้โยมเห็นข่าวคณะสงฆ์มีมติสวดยัตติทุติยมกรรมวาจาคว่ำบาตรพลเอกประยุทธ์โยมขอกราบถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะและเราในฐานะศิษย์ควรวางตัววางจิตอย่างไรคะ ก็ไปถามพวกที่เขาสวดเราไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรกัน คำถามจากคุณกรณ์ระวีหนูอยากตัดภพตัดชาติแต่ยังตัดทางโลกไม่ได้เจ้าค่ะจะทำยังไงดีคะขอพระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะ ทำไปตามที่ทำอยู่นี่แหละใจอยากอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างมันก็ขัดกันอยู่แล้วปากกับใจต้องตรงกันสิอยากจะทำอะไรก็ต้องทำ ตามที่เราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยว แต่ไปสั่งข้าวผัดนี่มันก็ได้ข้าวผัดแล้วนะ คำถามจากคุณออสค่ะถ้าทำอาชีพขายไก่ย่างจะดีไหมครับผมมีส่วนบาปไหมครับ ถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าหรือเราฆ่าไก่เองก็ไม่บาป คำถามจากคุณวินระหว่างปฏิบัติพยายามกำหนดอยู่กับอริยบทปัจจุบันโดยป้องกันความคิดเข้ามาแทรกแต่ความระวังทำให้เกิดความเครียดจากการระมัดระวังขอคำแนะนำพระอาจารย์ค่ะ ก็อย่าไปสนใจมันเครียดก็เครียดไปเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าใจสงบแล้วเดี๋ยวมันก็หาย คำถามจากผู้ฝากถามค่ะตัวที่จะวัดผลว่าเรามีความก้าวหน้าจากการปฏิบัติที่หลวงพ่อตอบเสมอคือความอยากน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงมีความสุขมากขึ้นอันนั้นเป็นนามธรรมแต่ถ้ามองในแง่รูปธรรมหากเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเช่นลดการอาบน้ำเหลือวันละครั้งทำเหมือนพระจากเดิมอาบวันละ 2-3 รอบเพื่อความสบายตัวเวลากินก็กินเพื่ออยู่ไม่เรื่องมากเรื่องอาหารมีอะไรก็กินอันนั้นเวลาพอเริ่มเจ็บป่วยไม่คิดที่จะวิ่งไปโรงพยาบาลหรือวิ่งหายาจะดูความเจ็บป่วยฝึกดูเวทนาไปไม่ทุรนทุรายเหมือนเมื่อก่อนเรียกได้ว่าไม่เรื่องมากกับชีวิตเป็นไม่เรื่องมากกับชีวิตความเป็นอยู่พยายามยึดแบบพระส่วนเวลาเจอความทุกข์ใจมันก็หายไปเร็วกว่าเมื่อก่อนที่สำคัญชอบการอยู่แบบสงบอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครถ้าไม่จำเป็นแล้วพยายามเจริญสติดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันถึงแม้จะยากแต่ก็รู้ว่าถ้ามีสติก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์จากสิ่งที่มากระทบอย่างนี้พอจะเป็นตัววัดได้ไหมคะว่ามีความก้าวหน้าจากการปฏิบัติค่ะ เราก็ต้องวัดว่ามันก้าวหน้าจากไหนนะจากความฟุ้งซ่านมาสู่ความสงบมันก็ก้าวหน้ามันแล้วแต่ว่า เราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนถึงจะรู้ว่ามันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเช่นถ้าเราเคยมีอยู่10ล้านแล้วเดี๋ยวนี้ได้20ล้านนี่มันก็ก้าวหน้าแต่ถ้าเราได้20ล้านตอนนี้แต่เมื่อก่อนเรามี40ล้านมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังงั้นจะมาถามว่ามันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าคุณก็ต้องบอกจุดที่คุณเริ่มต้นก่อนแล้วถึงจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรถึงจะรู้ว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังเพราะตรงจุดนั้นมันเป็นได้ทั้งสองอย่างก้าวหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้เคยมีอยู่40ล้านเหลือ20ล้านมันก็ถอยหลังแล้วเคยมีอยู่10ล้านแล้วมี20ล้านมันก็ก้าวหน้างั้นจะให้ตอบแบบยังไงล่ะก็ไม่รู้ว่าคุณจากจุดไหนไปสู่จุดไหน คำถามฝากถามค่ะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องคอยตอบคำถามช่วยเหลือพนักงานทั้งวันจิตวุ่นวายไม่ได้พักพระอาจารย์มีวิธีการแนะนำในการรักษาจิตระหว่างวันอย่างไรบ้างคะ ก็นั่งพุทโธพุทโธไปเวลาไม่ต้องคิดไม่ต้องทำงานเวลาไม่ต้องใช้ความคิดก็พยายามเจริญพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลบความคิดต่างๆแล้วความวุ่นวายความเครียดต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วในศาลามีใครอยากจะถามไหมไม่มีก็เอาทางบ้านเมื่อวานนี้มันมีตัวเลขบอกคนเข้าถึงต้อง400,000ไม่รู้ตัวเลขจริงหรือเปล่าไม่รู้ จริงค่ะเขาจากจุดที่เริ่มต้นถ้าแชร์ไปใครเข้ามาดูมันก็จะ เพราะมันเริ่มเป็นมาตั้งแต่วันที่12 ม ั้ง มันเขายอดแชร์ที่ใครไปถึงแม้ไม่เป็นเซนเขาไปดูเขาก็นับ เมื่อก่อนมันไม่ถึงอ่ะเมื่อก่อนมันแค่70,000-80,000เป็นอย่างมาก เดี๋ยวนี้ Facebook แล้ว พอพวกจู่ๆขึ้นมาวันที่12นี่มั้งดูให้ขึ้นมาต้อง400,000-500,000สัปดาห์นี้มีคนเข้าถึงแล้ว1 ล้าน 1 ล้านกว่า ไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขจริงแล้วตัวเลขปองก็ไม่ได้ ที่เขาก็ไปหน้าเพจเขาก็นับแล้วถ้า Facebook ไลค์แค่ดู3วิก็นับเป็น1วิวแต่ถ้า YouTube ก็จะเป็น30วิก็จะเป็น1วิว มันไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนไฟป่านะพอมันลุกแล้วมัน เป็นระบบไวรัส ไวรัสแพร่กระจายให้ทีมงานเขาจะได้ดีใจมีกำลังใจเดี๋ยวนี้ธรรมะในสวนไปถึงคนเป็นล้านแล้วเนี่ย ผม เ ข่าก็ ไ ม่เลยเด ี๋ยวไม่มีที่พักเนี่ยเดี๋ยวไม่พอพักเนี่ย ครับคำถามจากทาง YouTube Facebook Live นะครับจากคุณทีน่านะครับการอยู่กับความว่างและการอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่ใช่แตกต่างกันอย่างไร ไม่รู้เหมือนกันแตกต่างกันยังไงการรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวความว่างก็ว่างมันคนละเรื่องกันความรู้สึกตัวรู้ว่าว่างหรือไม่ว่างนี่เรียกว่าความรู้สึกตัวส่วนความว่างก็คือไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็ว่างคงจะไม่เป็นตัวเดียวกันเนาะความรู้สึกตัวก็คือรู้ว่าตอนนี้เราว่างหรือไม่ว่างแล้วความว่างก็คือเราไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็ว่าง คำถามจากคุณนุชชานดานะครับถ้าโยมไม่ได้เดินก่อนนั่งอยากทราบว่ามีผลต่อการทำสมาธิหรืออนิสงส์ที่ได้ต่างกันอย่างไรหรือไม่เจ้าคะเพราะบางทีเวลาที่โยมจะปฏิบัติมีน้อย เรื่องเดินเรื่องนั่งนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้ประเด็นสำคัญต่อการปฏิบัติก็คือสติว่ามีสติหรือไม่มีสติดังนั้นขอให้เราสนใจอยู่กับการเจริญสติแล้วเราจะนั่งหรือเดินผลมันก็จะได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเดินหรือนั่งที่มีการเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าถ้านั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินถ้ามันเดินแล้วมันเมื่อยก็กลับไปนั่งนี่ลักษณะของผู้ที่เขาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่พวกที่ปฏิบัติแบบแค่วันละครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ต้องมากังวลก็จะเดินหรือจะนั่ง นั่งได้เลยเพราะว่าเดินมาเยอะแล้วทำงานทำการทำนู่นทำนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยนั่งเลยเดี๋ยวมานั่งเสียยกเว้นพวกที่ทำงานนั่งอยู่แต่โต๊ะอยู่กับเก้าอี้ทั้งวันถ้ามานั่งต่อรู้สึกว่ามันเมื่อยก็เดินก่อนอันนี้แล้วแต่ตัวสำคัญอยู่ที่ตัวสติต้องมีพุทโธพุทโธก่อนมานั่งถ้ามาเริ่มตั้งพุทโธตอนนั่งมันก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะว่ามันจะไม่มีกำลังหยุดความคิดต่างๆได้มันต้องมีสติหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งนั่งแล้วมันถึงจะสงบได ้คำถามจากคุณทิพย์ภรดานะครับที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งถ้าก่อนที่ลมหายใจจะดับมีความเจ็บปวดมีเวทนาทางร่างกายด้วยอาการของโรคจะปฏิบัติอย่างไรให้แยกกายออกจากจิตได ้ คะ ก็อย่างที่สอนเนี่ยให้คิดว่าความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้ท่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดลมหายใจแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตาย คำถามจากธรรมะในส่วนนะครับเพื่อนผู้ปฏิบัติบ่นกับเราว่าเบื่อมากๆยิ่งปฏิบัติยิ่งฟุ้งซ่านเราควรจะบอกเขาอย่างไร ก็บอกให้เขาหมั่นพุทโธให้มากๆที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่ามันไม่มีพุทโธไม่มีสติพอไม่มีสตินั่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็เลยเบื่อไม่ได้ผลนั่นเองเพราะว่าไม่เจริญสติไม่เจริญพุทโธพุทโธก่อนต้องพยายามขยันพุทโธไว้ตั้งแต่ตื่นจนหลับบอกให้เขาพอลืมตามาก็ให้พุทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลานั่งมันจะสงบมันจะไม่ฟุ้ง คำถามสกุลทศพลนะครับผมตีงูตายเพื่อปกป้องแมวที่เลี้ยงไว้ถ้างูมันกำลังจะกัดแมวจะบาปไหมครับ บาป ทำบาปควรทำไงเพื่อถ่ายบาป ก็ต้องไปเกิดเป็นงูให้เขาตีเลย คำถามจากคุณดอลฟินนะครับได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ทุกวันอยากทราบว่าจะได้อานิสงส์เหมือนไปที่วัดไหมคะ ฟังที่ไหนก็ได้ผลเหมือนกันแต่ได้มากได้น้อยอยู่ที่การฟังว่าฟังแบบไหนฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทัพพีฟังแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปมันก็หมดไปได้ประโยชน์ในขณะที่ฟังแต่ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มจากการนำเอาไปปฏิบัติถ้าต้องการได้ประโยชน์มากกว่าจากการที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติประโยชน์ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังก็คือได้ยินธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองได้ยินถ้าฟังถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นก็จะกำจัดความสงสัยไปได้แต่ยังอาจจะไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นผลชั่วคราวชั่วในขณะที่ฟังถ้าอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรายังติดอยู่เราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต ่อคำถามสกุลทานิกนะครับเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเห็นความคิดตัวเราเองคิดฟุ้งซ่านเราควรจะนั่งต่อไปหรือควรถอนออกจากสมาธิก่อนแล้วจึงกลับมานั่งใหม่ ก็แล้วแต่เราจะทำยังไงก็สุดแท้แต่ถ้าจะทางที่ดีนั่งต่อไปได้แล้วบริกรรมพุทโธได้มันน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราบริกรรมพุทโธได้ความสงบก็จะตามมา คำถามจากคุณก่อนแก้วนะครับเวลานั่งสมาธิใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจิตก็สงบนิ่งไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากพุทโธเบาสบายแต่ก็ยังรับรู้ถึงเสียงหรือเหตุการณ์ภายนอกอยู่ถ้าเป็นเสียงก็จะเบากว่าปกติเช่นนี้ถือว่าได้เข้าสู่สมาธิหรือยังคะ ก็ได้เข้าสู่ในระดับหนึ่งยังไม่ได้เข้าเต็มที่ก็ควรจะบริกรรมพุทโธต่อไปจนมันไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณแอร์นะครับการที่บางคนนอนไม่รู้สึกตัวจิตของเขาจะทรมานอยู่ในกายหรือไม่ น่าจะเป็นผู้ป่วยแล้วอาจารย์ในกรณีนอนไม่รู้สึกตัว เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามเขาดูเนี่ยมาถามเรา คำถามจากคุณเสริมศักดิ์นะครับที่บ้านแม่ทุกวันพระจะไหว้ผลไม้ของข้าวหวานแต่บ้านผมไหว้ทุกวันพระเหมือนกันแต่ไหว้พวงมาลัยน้ำเปล่าอยากทราบว่าจำเป็นต้องไหว้อย่างที่แม่ทำไหมครับและมีความสำคัญหรือเปล่า ไหว้อะไรเนี่ยไหว้พระหรือไหว้พรหมไหว้เจ้าหรือไหว้อะไร ไหว้พระบนหิ้งครับอาจารย ์อ๋อพระบนหิ้งนั้นท่านไม่ให้ไหว้ด้วยผลไม้ไม่ได้ให้ไหว้ท่านให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติบูชานั่งหลับตาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็พุทโธไปนี่คือวิการไหว้ที่แท้จริงถ้าไหว้แบบขี้เกียจก็เอาจุดดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปนอนเรียกว่าไหว้แบบขี้เกียจถ้าไหว้แบบขยันก็ต้องนั่งหลับตาพุทโธไปแล้วผลจะได้ต่างกัน คำถามจากคุณวอนะครับใช้ระลึกที่ความว่างหรือความรู้สึกพร้อมทำความรู้สึกตัวเบาๆหรือเปล่าเจ้าคะ อ๋อเราทำไม่ได้หรอกความว่างหรือความเบาๆนี่มันเกิดจากการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ว่างขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็เบาเองไม่ใช่เราจะมานั่งนึกให้มันว่างให้มันเบานี่มันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้สติเป็นตัวกำกับจิตไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วความว่างก็จะเกิดความเบาก็จะเกิดตามมา คำถามจากคุณธนวัฒน์นะครับทำไมดิฉันสวดมนต์แล้วเสียงมันจึงดับไปไม่ได้ยินเสียงของตัวเองที่กำลังสวด ก็หยุดสวดหรือเปล่า คำถามจากคุณลักนัทนะครับในการปฏิบัติแบบดูจิตเราใช้อะไรมาเป็นผู้ดูเมื่อเรามีจิตดวงเดียวและเป็นผ ู้ ถ ู กด ูอ๋อเราต้องใช้สติเป็นตัวดูต้องใช้พุทโธพอจิตสงบแล้วเราก็จะเห็นตัวจิตถ้าจิตยังไม่สงบเราจะไม่เห็นตัวจิตเรายังดูจิตไม่ได้ถ้าจิตยังไม่สงบงั้นต้องทำจิตให้สงบก่อนใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งให้จิตสงบพอจิตรวมแล้วก็จะเห็นตัวจิตเห็นตัวรู้แล้วหลังจากนั้นเราก็คอยดูมันไปด้วยสติ คำถามคุณเอ็กโซนะครับผมนั่งสมาธิแล้วติดในอารมณ์สมาธิทำอย่างไรจะออกได้โดยไม่ให้ติดในสมาธิเพราะนั่งได้นานเป็นชั่วโมงแล้วติดแต่ออกไม่ติด แล้วตอนนี้มาพูดได้ยังไงล่ะถ้าติดมันก็ต้องไม่ออกเลยออกแล้วมันจะเวลาติดได้ยังไง คงลักษณะว่าอยากออกแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าออกเลยใช ่ ไหมคร ับ อาจารย์ ไม่ต้องหรอกก็เดี๋ยวมันเข้าไปก็เพื่อให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วจะไปออกมาทำไมก็ปล่อยมันออกมาเองถ้ามันยังไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่างนั้นมันดีจะตายไปถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆไม่มีใครอยากจะออกเหมือนคนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกร้อนๆหรือเปล่าไม่อยากนอกจากมีธุระปะปังมีความจะเป็นจะต้องออกมาเท่านั้นฉันใดการเข้าสมาธิก็เหมือนกับการเข้าห้องแอร์ถ้าเข้าไปในสมาธิแล้วอยากจะออกก็แสดงว่ามันไม่ใช่สมาธิแล้วคงจะเป็นคุกมากกว่าเราเข้าปุ๊บก็อยากจะออกทันทีเลยงั้นถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันไม่อยากจะออกแต่มันต้องออกนี่จะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของสติคนที่มีกำลังดีๆก็ว่าเข้าฌานได้ทีเจ็ดวันสิบวันแสดงว่าสติเขามีกำลังมากสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้นานถ้ามีสติน้อยเดี๋ยวสู้กำลังของตัณหาความอยากไม่ได้ความอยากมันจะดูรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดันจิตให้ออกมาเองแต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอยู่ในนั้นขอให้อยู่นานๆเถิดอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปอยากออกมาออกมามันร้อนจะตายไปอยู่ข้างในเย็นสบายไม่อยู่แล้วนั่งสมาธิไปทำไม คงเป็นลักษณะว่ามีหลายๆสำนักที่ชอบบอกว่าระวังติดสมาธินั่นอะไรแล้วก็กลัว ก็พวกนี้ไม่เคยเจอสมาธิกันไม่กลัวติดสมาธิทำไมที่ติดสมาธิไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ไปเจริญปัญญาต่อมันไม่ก้าวหน้าต่อเท่านั้นเองแต่ติดสมาธิก็ดีไปเป็นพรหมใช่ไหมจะเสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลถ้าติดสมาธิมันก็เป็นพรหมไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลตัดภพตัดชาติก็ต้องออกมาเจริญปัญญาถึงจะเรียกว่าไม่ติดสมาธิ คำถามที่คุณพิงแคนนะครับถ้าจับอารมณ์ที่สงบนิ่งเหมือนเมื่อวานที่นั่งฟังธรรมะบนเขาแล้วมีลมเย็นมากระทบกายแล้วใจมันสุขถ้าจะจับความสุขเย็นแบบนี้มาเป็นอารมณ์นึกแทนคำภาวนาได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกมันเป็นอดีตไปแล้วเราต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปคิดถึงอารมณ์ในอดีตคิดแล้วมันเป็นความปรุงแต่งไปแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่เย็นงั้นเราต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตอนนั้นคราวที่แล้วมันเกิดจากการฟังธรรมแล้วก็ลองเปิดธรรมฟังดูต่อไปอยู่กับการฟังธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นก็สงบเองแต่อย่าไปนึกถึงอารมณ์เย็นอารมณ์สงบแล้วจะคล้ายๆเหมือนกับว่าสร้างมันขึ้นมาจากความคิดนี่ไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากความคิดมันเกิดจากการไม่คิด คำถามจากคุณพาดานะครับขออาจารย์แนะนำวิธีการพิจารณาแยกกายเป็นธาตุตอนนั่งสมาธิคร ับตอนนั่งสมาธิไม่ให้แยกกายตอนนั่งสมาธิให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันคิดเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยมาคิดแยกกายพิจารณากายว่าเป็นดินน้ำลมไฟเพราะอะไรเพราะถ้าไม่กินดินน้ำลมไฟเข้าไปมันจะมีอาการ32นี่หรือเปล่าถ้าไม่กินข้าวเข้าไปร่างกายมันจะโตมาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าข้าวมันก็ดินน้ำลมไฟนี่แหละข้าวผักน้ำเนื้อลมหายใจเนี่ยมันก็ดินน้ำลมไฟเวลาเรากินข้าวก็เรียกว่าเป็นการเติมธาตุเติมเครื่องที่จะมาเสริม อวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าเป็นเด็กก็ให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นผมยาวขึ้นถ้าเราเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่กินไม่ดื่มนี่มันจะโตขึ้นมาได้ป่ะแล้วสิ่งที่ทำให้มันโตคืออะไรก็ข้าวผักเนื้อน้ำลมหายใจของพวกนี้มันก็เป็นธาตุทั้งนั้นดินน้ำลมไฟแล้วเวลาตายไปร่างกายมันหายไปไหนมันก็หายไปกับธาตุไม่ใช่น้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางดินก็ไปทางก็เนี่ยคือร่างกายของเราก็คือการรวมตัวของธาตุสี่และการแยกตัวของธาตุสี่รวมกันก็เรียกว่าเกิดพอแยกกันก็เรียกว่าตายเท่านั้นเองไม่มีอะไรไปมากไปกว่านั้น คำถามข้อต่อไปจากคุณเอสโซดังอีกครั้งนะครับใช่ครับผมอยากไปต่อมาขั้นปัญญาผมนั่งมันติดสุขอารมณ์ขณะนั้นมันสุขมากเกิดปิติใครจะมาซื้อ500 ล้านผมก็ไม่ขายขณะนั้นผมพูดกับตัวเองผมจะมาขั้นปัญญาได้อย่างไรครับ ก็มาเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดอยู่ที่เราไปคิดว่าเป็นของเราที่เราไปพึ่งมันให้ความสุขกับเราถ้าเราพึ่งเงินก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราพึ่งยศก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้ไม่ไปพึ่งมันเมื่อเราไม่ไปพึ่งมันแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไปพึ่งในสิ่งที่มันไม่เที่ยงที่จะต้องจากเราไปต้องพิจารณาทุกอย่างที่เรากำลังมีอยู่ติดอยู่เนี่ยมีอะไรโยนทิ้งไปเลยนาฬิกาถ้าไม่จำเป็นสร้อยเพชรอะไรก็โยนทิ้งไปยกให้คนอื่นไปเอาไปทำบุญสมัยหลวงตาท่านทำทองคำช่วยชาตินี่บางคนถอดสร้อยถวายท่านเลยถอดแหวนถวายเลยพอฟังแล้วไม่รู้ห้อยไปทำไมใส่ไปทำไมเพราะความหลงคิดว่าเป็นที่พึ่งหารู้ไหมกำลังห้อยงูอยู่ที่คอนี่เอง วลาหายไปร้องโหมร้องไห้กินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยใช่ไหมเวลามันจากเราไปเนี่ยเขาเรียกอนิจจังมองไม่เห็นอนิจจังงั้นอย่าไปยึดไปติดกับอะไรเพราะมันจะต้องจากเราเวลาจากเราแล้วร้องโหมร้องไห้อย่างเมื่อเช้านี้แฟนของคนตายใส่บาตรนี่ธรรมดาเจอเขานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้วันนี้ใส่บาตรน้ำตานองหน้าเลยเสียแฟนไป คำถามจะคุณสุภมานะครับขอให้พระอาจารย์แนะนำการฝึกดูลมขณะนั่งสมาธิมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต้องตามลมไปหรือไม ่อ๋อไม่ต้องตามลมให้ดูลมที่จุดเดียวจุดที่มันสัมผัสเข้าออกตามแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้ดูตรงนั้นเวลาลมเข้าก็เราก็จะรู้ว่ามันมีการสัมผัสตรงนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องตามเข้าตามออกเหมือนยามที่เฝ้าประตูให้ยืนอยู่ให้ดูที่ตรงประตูแล้วนับคนเข้าคนออกไม่ต้องตามเข้าคนนี้เข้าไปก็เดินก็ตามเขาเข้าไปเดี๋ยวคนออกก็มองไม่เห็นเลยให้อยู่ที่เดียวนะไม่ต้องไปทำอะไรกับลมนะลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหมายไปลมหมดไปก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจแล้วเดี๋ยวมันจะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเอง คำถามยังไม่มาครับอาจารย์บอก ว่าไม่เป็นไรก็นั่งไปเรื่อยๆพักผ่อนไปเดี๋ยวก็เข้ามาเอง ทำไม่ถามว่าบ้างครับ เช็คไมค์โฟนตัวเมื่อกี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเมื่อกี้มันยังเสียงดีอยู่นี่เดี๋ยวให้ส่งมาให้หยกดูหน่อยสิจะได้แก้ปัญหาได้เลยตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหรือว่ามันอนิจจังก็ไม่รู ้มันหลวม ๆนะคะลองเสียบไปใหม่สิลองเสียบใหม่สิไม่เสียบจะไปดูได้ไงทำไมเมื่อกี้ยังใช้ได้นะก็แสดงว่าไมโครโฟนเสียก็เปลี่ยนใหม ่คงที่สายด้วยเปลี่ยนสายด้วย ในเวลาก็ให้รู้ไว้มันเป็นปัญหาเนี่ยเรียกว่าอนิจจังใช่ไหมตอนอนิจจังก็ทุกขังตามมาเพราะไม่อยากให้มันเสียเพราะอยากให้มันใช้ได้ไม่มองใช้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากใช้มันเสียก็เสียก็จบไม่เห็นอย่าไปอยากมันเป็นอย่างไรก็มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเสียใช้ไม่ได้ก็อย่าไปใช้มัน คำถามสกุลธรรมชาตินะครับขอการเรียนถามพระอาจารย์ชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ชอบสวดมนต์ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมเจ้าคะ ได้ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์คนที่สวดมนต์ส่วนใหญ่เพราะเขายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยต้องการใช้การสวดมนต์เป็นการแทนนั่งสมาธิไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็จะทำให้มีสติทำให้ใจไม่พุ่งซ่านทำให้ใจเย็นใจสงบเพียงแต่ยังไม่รวมเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการให้รวมนี้ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปจิตถึงจะรวมได้เพราะเราต้องการให้เป็นหนึ่งไงมันก็เลยต้องมีอารมณ์เดียวสักเอกคตารมณ์มีพุทโธอย่างเดียวหรือมีลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันก็จะรวมแต่ถ้านั่งแล้วมันอึดอัดแสดงว่าสติสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันชอบคิดก็เลยให้มันมาคิดทางการสวดมนต์แทนการสวดมนต์ก็เป็นการคิดอย่างหนึ่งคิดไปสวดไปยังทั้งมันเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็แสดงว่ากิเลสมันหมดแรงแล้วพอหมดแรงสวดก็ดูลมต่อไปได้ดูลมแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมันก็จะรวมได้ฉะนั้นการสวดมนต์กับการนั่งสมาธินี่มันก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องกันแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องสวดเราก็ไม่ต้องสวดแต่ถ้านั่งแล้วมันอึดอัดมันไม่ยอมมันอยากจะคิดนู่นคิดนี่ก็ให้มันมาสวดมนต์แทน แล้วสำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรคร ับ อ๋อก็เปิดทีวีดูสิ ไม่มีที่จะปฏิบัติได ้ได้มีวิธีหนึ่งคือให้ฟังเทศฟังธรรมไปฟ ั่งธรรมก็จะทำให้ใจสงบได้เนี่ยอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือทำให้จิตใจสงบผ่องใสถ้าฟังแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะต้องฟังอย่างจดจ่ออย่างต่อเนื่องก็จะได้สมาธิคนบางคนถึงนิยมฟังธรรมกันเพราะฟังแล้วทำให้ใจสงบแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยแต่ยังเป็นปัญญาขั้นต้นคือสุตตมยปัญญาที่จะต้องนำเอาไปพัฒนาให้เป็นจินตาและเป็นภาวนามยปัญญาต่อไปก็คือเนี่ยวันนี้ฟังแล้วบอกให้พิจารณาอย่างเนืองๆความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้เอาไปพิจารณาต่อก็เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาพอพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตวางเฉยได้อุเบกขาได้ก็เป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะเฉยกับมัน คำถามสกุลคาลี่นะครับเวลาเข้าวัดถือศีลใจนิ่งสงบไม่คิดฟุ้งซ่านแต่พอกลับบ้านใจก็ไม่สงบมีแต่ความต้องคิดเป็นเพราะอะไรครับแล้วควรทำอย่างไร เพราะเหตุการณ์รอบตัวเรามันบังคับให้เราคิดจะมันมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องทำเวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดถ้าไม่อยากจะเจอก็อยากกลับไปอยู่วัดไปนานๆบวชไปเลยไม่ต้องกลับ ถ้าอยู่ที่วัดยังวุ่นวายก็ไปอยู่คนเดียวอยู่วัดถ้าอยู่กับคนหลายคนก็อาจจะยังมีเรื่องมีราวได้แต่อยู่วัดไม่น่าจะมีเรื่องหรอกถ้ามีเรื่องก็แสดงว่าใจเราไม่สงบเราควบคุมใจเราไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้ก็เราไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ยังต้องมีสติถ้าอยู่มีสติแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้ถ้าไม่มีสติอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องทั้งนั้นแหละ คำถามจากคุณ17เมษายนนะครับสวดมนต์หลังเที่ยงคืนได้ไหมครับว่าหนูทำงานเลิกดึกมากไม ่ ม ี เวลา เวลาสวดมนต์นี่สวดได้ทั้งวันทั้งคืน7-11 24ชั่วโมง คำถามจากคุณเอสโตดามอีกคำถามนะครับผมเคยนั่งและนอนสมาธิเคยเห็นร่างตัวเองประมาณ5 วินาทีผมกลัวตายผมลืมตาจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยอาการแบบนี้มันดีไหมครับและมีโอกาสตายไหมคร ับ เห็นร่างอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นไม่กลัวเวลาลืมตาก็เห็นร่างอยู่พอหลับตาเห็นร่างกลับไปกลัวเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ย คำถามฝากถามนะครับปลูกฝักกิเลส4หมายถึงอะไร อ๋อไปถามด็อกเตอร์กูเกิลได้เลยถ้าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็พอสมควรแก่เวลาพอถามมาเป็นคำถามมากมายก่ายกองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ